Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Boodschapper vermoorden, maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel Mieke en Pieter. Goedemorgen, het werd wat mij betreft het woord van de week. Het ging er voortdurend over. Doorrekenen. Het rare is dat ik er heel andere associaties bij krijg dan bedoeld wordt. Ik denk dan dat dat rekenen nooit meer ophoudt. Dat men tot in het einde der dagen blijft doorrekenen. Net zolang tot alles klopt. Of net zolang tot we tot nul zijn genaderd. Of misschien nog anders, net zolang tot we een cijfer hebben berekend dat oneindig is. Dat daarmee doorrekenen niet meer helpt. Dat alles verdwijnt in een heel groot niets. Dat alle verzamelde getallen, de verzameling heet dat in de wiskunde geloof ik, worden opgelost. Dat er niets meer is om ons druk over te maken. We geen schulden meer hebben, geen inkomen ook. Dat we terug zijn bij af. Dat weer zou betekenen dat we opnieuw bij nul moeten beginnen. En dat is dan wel jammer. Dan moeten we het blijven doen. Tot we een ons wegen. Doorrekenen. Welkom in de taalstaat. U heeft een pen van mij gejat. Ik hoop dat u het nodig had. Ik zie hem zitten in uw haar. Mijn lievelingspen, al was het maar even. De pijlen blauw, geen 207. U mag hem hebben, hou hem maar. Hou hem maar. Hou hem maar. Schrok u toen ik de lift instapte? Is dat waarom u zich zo krapte? Met mijn pen, beken het maar. En hop met huidschilvers en al gaat nu mijn pen. Terug in die bos vol diepe haar. Oh, oh, oh. Oh, oh, de pen. Ik heb het er niet mee. Beroven van vervalse schilderij. Oh, oh, de pen. Dit is veel te klein voor mij. Oh, oh, oh. Oh, oh, het is zo onaardig, maar weet u veel? Nou, stel dat ik uw zwabber steel. Ja, ken je raaien wat gebeurt? Zelfs als het eventueel zou lukken, die pen uit die stomme knot te rukken, sta ik erop en wel gekleurd. Agent, wat zegt u nou? Ik zat aan haar, maar luister nou. Ze had mijn pen, die wou ik terug. Wat naar de rechter, dat is vlug. Mevrouw de rechter, ik beken. Wat ging me louter om de pen? Ik heb de bonden bijgezocht. Hier doos van 12 door mij gekocht. Dag celgenoot, maar uiteraard. Een pen is hier een leven waard. Puntjes slijpen, ja vanzelf. Toen neem maar aan, ik heb er nog 11. Mevrouw van de begraafplaats, dag. Zeg als ik u iets vragen mag. Mag er misschien staan op mijn steen? Hij had geen pen. Dus zonder woorden ging hij heen. U heeft een pen van mij gejat. Ik hoop dat u het nodig had. Ik sta achter u en zie hem in uw haar. Geniet ervan, hij schrijft heel fijn. Toch is het als misdaad echt te klein. Maar ik zeg niets, ik kijk wel uit. Hou maar, hou, hou maar. Misschien schrijft een manifest. Of een mooi bord bij een protest. Of een lief briefje aan uw zoon. Denk dat het laatste logisch is. Zit die in de gevangenis? Omdat soms is iets erfelijk gewoon. Werkelijk schitterend lied over een gestolen pen en wat er dan gebeurt als je die terug wil pakken. Oh, oh, de mensen heet het. De tekst is van Thomas Agda, de muziek van Paul de Munnik en J.B. Meijers. Het album van Agda en de Munnik heet AEDM. In december staan ze opnieuw in een uitverkocht Ziggo Dome. Agda en de Munnik, ereburgers van de Taalstaat. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Mark van Oostendorp over de aandacht voor Nederlandse taal in de verkiezingsprogramma's. Robert Fuisje over zijn boek Maak de wereld beter. Michiel van Kempen over de taalschat De stille plantage van Albert Helman. Hans Laroes is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Jeroen Gippling uit Den Haag met zijn vergeetwoord. Thijs van der Meebergen over zijn nieuwe cabaretprogramma met de beste bedoelingen. René Appel met de TNA van de VVD. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Nog 11 dagen, dan mogen we naar de stembus. Heeft u al die verkiezingsprogramma's al doorgespit? Wij zouden de Taalstaat niet zijn als we niet nieuwsgierig waren naar wat de politieke partijen over de Nederlandse taal en literatuur in hun programma's hebben opgenomen. Is er aandacht voor taalonderwijs, voor laaggeletterdheid, voor literatuur? Gelukkig hebben wij Mark van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en academische communicatie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft al die programma's doorgespit. Dag Mark, je ziet er nog goed uit. Ja, ik ben weer bijgekomen. Nou, het zijn natuurlijk soms honderden pagina's, die verkiezingsprogramma's. En dan maar op zoek naar dat ene zinnetje waar ze misschien iets zeggen over taal. Ja. Of over literatuur, zeg jij. Maar laten we die literatuur nu maar meteen doen. Daar zeggen ze helemaal niets over. Literatuur komt, het woord literatuur komt in geen enkel verkiezingsprogramma voor. En wat doe je? Ga je dan met deuren slaan? Nou, kijk, je kunt natuurlijk over de literatuur zou je kunnen zeggen, ja, daar heeft de overheid zich ook niet mee te bemoeien. Hè? Wat moet er dan wel in die verkiezingsprogramma staan? Maar ja, er is ook wel nog lezen. En het feit dat we weten dat die literatuur steeds minder verkocht wordt. Hè? Dat het echt heel slecht gaat met sommige uitgeverijen inmiddels. En dat we misschien wel met z'n allen daar iets aan zouden willen doen. Ja, kijk, als ik met de deuren zou moeten gaan slaan als het mij een beetje tegenviel, dan had ik geen deur in mijn huis meer over. Wat is het eerste in die verkiezingsprogramma's wat je is opgevallen? Het eerste, dus het onderwerp waar iedereen deze keer op terugkomt, is het Engels op de universiteiten. Ik doe dit nu voor de derde keer, 2017, 2021. 2017 ging het heel erg, was duidelijk nog de asielcrisis, ging het heel erg daarover. Vorige keer, 21, was net na corona, ging het heel erg over overheidscommunicatie. Nu gaat het allemaal over Engels op de universiteiten. En hebben ze het dan erover dat het Engels moet worden teruggedrongen en dat Nederlands het weer een prominentere plaats moet krijgen in het onderwijs? Dat is wat ze allemaal zeggen. Het zijn een beetje een soort nuances. Hè? Dus de PVV zegt, het is een schande en er mag alleen nog maar Nederlands worden gesproken. En er zijn andere partijen die iets genuanceerder zijn. Maar hoe dat dan misschien precies moet, dat is natuurlijk eigenlijk de grote vraag waar we nu mee worstelen. En dat staat er niet in. Dat weten we niet. Want er staat nu eigenlijk zelfs al jarenlang in de wet dat het Nederlands eigenlijk de taal van het hoger onderwijs moet zijn. Dus dat is de kwestie helemaal niet. Nee. Dus dat, ja, het is een soort iets waar iedereen voelt zich geroepen er iets over te zeggen, maar niemand zegt er eigenlijk echt iets over. Ja, dat is wel jammer, hè? De BBB die vindt streektalen heel erg belangrijk. Ja. Laten we even luisteren. Mooi weten, waar BBB voor staat. Luisteren neemt naar deze speerpunt in het verkiezingsprogramma van de BBB. Nummer 1, woningbouw. Iedere burger een thuis. Nummer 2, immigratie en asiel. Ons derde punt, armoedebestrijding. Werken moet lonen voor iedereen die werkt. Nummer 4, economie. Nos está orgulloso de nos empresario aan. Ja, we horen Drents, we horen Gronings, we horen Fries, Rotterdams, nog een keer Fries, Limburg, Zeeuws en als laatste Papiaments. Dat is een verkiezingsstuntje natuurlijk van de BBB, maar zijn er meer partijen die dit doen? Nou, die dit op deze manier doen niet. Dit is een stuntje van de BBB. Deden ze de vorige keer trouwens ook al. Ja, ik vind het heel grappig op zichzelf. Vooral omdat je denkt, ja, welke Hagenaar begrijpt nou het gewone verkiezingsprogramma niet en dit wel. Het is wel zo dat ze echt niet meer de enige zijn die heel erg aandacht vragen voor regionale talen of streektalen. Hè, voor Fries of Limburgs of Nedersaksisch. Is natuurlijk ook van belang. Dat is denk ik ook wel van belang. Je zou je wel kunnen afvragen waarom wordt er niet aandacht gevraagd ook voor andere soorten talen die er in Nederland gesproken worden. Maar er is, lijkt mij, helemaal niets op tegen dat daar meer over wordt nagedacht. De christelijke partijen die springen er eigenlijk altijd een beetje uit. De christelijke partijen willen dit soort dingen graag wettelijk regelen. Die worstelen al heel erg lang inderdaad met de grondwet. Dus we moeten dat op de een of andere manier regelen in de grondwet. Ze proberen dat al 25 jaar. Het komt uit de hoek van de ChristenUnie en eigenlijk zelfs uit de hoek van de GPV, waar de ChristenUnie 20 jaar geleden zo'n beetje in opging. Ja, het lukt ze nooit, want het is veel te lastig. Bijvoorbeeld omdat een heleboel mensen zeggen, ja, waarom moet dat eigenlijk in de grondwet geregeld worden? Ze zijn er wel mee bezig. Ik weet dat de ChristenUnie samen met de BBB vlak voordat het kabinet viel daarmee bezig was. Het voordeel lijkt me dat dan in ieder geval een toekomst gegarandeerd is voor die talen. Anders sterven ze misschien uit. Dat zal de angst zijn. Ja. Nu als je dat van de overheid zou kunnen regelen, dat is natuurlijk wel de vraag. Ja. Nu zien we in de geschreven media en ook op radio en tv tegenwoordig steeds meer aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ja. Ik denk aan het programma van Frans Bauer, Leven zonder onder letters, Loes Luca, in het Human-programma Duidelijke Taal. Hebben de politieke partijen daar ook aandacht voor die laaggeletterdheid? Heel weinig. Dat was dus 2 jaar geleden veel meer. Toen ging het dus heel erg over hoe gaan we nu de mensen bereiken. Toen hadden ook veel meer partijen zelf een versie van het verkiezingsprogramma op B1-niveau, zoals dat dan heet. Dus in begrijpelijke taal. Het lijkt nu helemaal verdwenen. Nou, dat is eigenlijk een beetje overdreven. Wat er wel veel wordt gezegd, er wordt heel veel, viel mij op, naar de bibliotheken gewezen. En ik heb daar goed over nagedacht. Dus de bibliotheek als plaatsen die daar iets aan zouden moeten doen. Ik ben toevallig de afgelopen weken in een paar bibliotheken geweest, van Amersfoort, van Den Bosch. Zijn allemaal heel mooie bibliotheken. En ik denk, dat is in ieder geval dan toch wel een gunstig punt. Dat is mooi. Als die bibliotheken daar natuurlijk ook mogelijkheden voor krijgen. Ja. Als in ieder geval wordt gezegd, jullie moeten dat doen zonder geld. Ja. Ik heb nog één vraag voor je, Mark. Stel dat jij bij een partij er iets in zou moeten zetten namens die partij. Wat zou jij dan absoluut in dat verkiezingsprogramma hebben gezet? Ja, kijk, als ik nu hier populistisch wil doen, dan zeg ik natuurlijk, er moet heel veel aandacht komen voor die laaggeletterdheid. En dat vind ik ook echt. Maar ik vind ook, dus ik vind zelf dat we veel beter moeten nadenken over wat we doen met al die talen in Nederland. Dus ik vind het prachtig. Fries, Limburgs, Neder-Saksisch is allemaal prachtig. Maar wat doen we met de talen van mensen die hier komen, waarvan de kinderen vanzelf zo snel mogelijk Nederlands leren, maar waar ze misschien ook wel nog iets aan hebben aan die taal waar ze ooit in zijn opgegroeid. Dat is een mooi standpunt. Misschien in het verkiezingsprogramma over 4 jaar, Mark. Of misschien nog veel eerder. Ik bied het gratis aan iedere partij die het wil hebben. Precies. Mark van Oosterdorp, dank voor dit inkijkje in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. De taal in de zaterdagkranten. Even weer op het oude nest. En toen hij aankwam vanmorgen zag hij de zaterdagkranten liggen. En daar weet hij nog altijd raad mee, Lennart van Dijk, op zoek naar mooie taal. Goedemorgen, Lennart. Laat horen. De Van Dijk-kijk, wou ik het noemen. Ja. De Telegraaf spit de belangrijkste term van de campagne bestaanszekerheid uit. Het lijkt een modewoord te zijn geworden. Een duizend dingen doekje waar partijen hun eigen standpunten aan kunnen ophangen. De VVD koppelt de bestaanszekerheid aan de werkende armen en trekt het onderwerp zo naar de middenklasse. Volgens NSC ligt goed onderwijs aan de basis van bestaanszekerheid. PvdA GroenLinks verbindt het onlosmakelijk aan de ecologische crisis. En de Partij voor de Dieren haalt de planeet er ook bij en breidt het woord uit tot voortbestaanszekerheid. De term bestaanszekerheid domineert de verkiezingen, maar elke partij lijkt er een andere invulling aan te geven. Nee, dit is niet nog steeds de Telegraaf, maar de Volkskrant. Zelfde onderwerp dus. Dus dat zegt ook al wat over het belang van die term. Toch maar even doorgebladerd door die krant en toen kwam ik uit bij de boekenrubriek en zag ik tot mijn schrik dat er een stukje van de Nederlandse letterkunde is zoekgeraakt. Dit is gebeurd in Zuid-Afrika. Daar zijn vanaf 1652 teksten geschreven in het Nederlands die je in Nederland vrijwel niet meer kunt terugvinden. Maar nu zijn ze verzameld in een overzichtsboek van 2 Nederlandici. De titel is Geen land voor dromen. In NRC constateert Bas Heijnen dat steeds meer mensen een roman schrijven, Frits, maar dat er steeds minder gelezen wordt. Het compliment iemand belezen te noemen hoor je ook nooit meer, aldus Heijnen. Hij komt ook met een andere mooie term, confronterend lezen. Hij citeert daarbij schrijver Peter Buwalda, vorige week bij Kaliet en Sophie. Netflix kijken is als skiën, je gaat vanzelf. Lezen is hardlopen, je moet het zelf doen en je moet erop trainen. Heine is het daarmee eens. De inspanning die wordt gevraagd bij wat ik confronterend lezen noem, kost misschien wel pijn en moeite, maar het is echt een misvatting te denken dat het dan ook wel een straf moet zijn. In het AD aandacht voor een bijzondere taal. De krant geeft 7 tips om kinderen te leren programmeren in computertaal. Er zijn een aantal populaire programmeertalen zoals Swift, Scratch en Python, maar het fijne is dat ze allemaal op elkaar lijken qua grammatica. De computertalen verschillen minder van elkaar dan Engels, Frans en Spaans. En tenslotte is er ook weer een nieuwe editie van Onze Taal met als thema de kracht van stilte. Want stilte is ook taal. Uit taalkundig onderzoek blijkt dat een goed getimede stilte veel impact kan hebben. Er zijn verschillende stiltes. De bekendste retorische stilte is de stilte achteraf, die toeschouwers de tijd geven om de boodschap te verwerken. Dan heb je ook nog de stilte die je gebruikt om een spanning op te bouwen. Dikke kans, Frits, dat jij over 2 weken zult zeggen: de winnaar van het Groot Dicté der Nederlandse taal is... Dankjewel, Lennart. Het papier kan niet wachten. De pennen ook niet. Net zo min als de deelnemers. Het is weer tijd voor het Groot Dicté der Nederlandse taal. Zaterdag 25 november tussen 11 en 1 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Rosette in Arnhem. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Het Groot Dicté der Nederlandse taal. Met ook Diggy Dex. Zaterdag 25 november. We kunnen niet wachten. Nee, wij kunnen niet wachten. Vandaag staat er van de hand van de 53-jarige schrijver Robert Vuijsje een opiniestuk over de positie van Joden in Nederland na de aanslag van Hamas op 7 oktober. We staan weer alleen, schrijft hij, maar er is geen andere keus om in gesprek te gaan met de ander. Tot dat inzicht is hij vooral ook gekomen toen hij nadacht over het leven van zijn Amerikaanse moeder, die vorig jaar op 80-jarige leeftijd overleed. Ze zei op haar sterfbed tegen hem: maak de wereld beter. Zo heet het boek ook dat Vuijsje over haar heeft geschreven. Hij schetst een liefdevol beeld van een vrouw die Marilyn Monroe als kind heeft gekend. Aanwezig was bij de I Have a Dream speech van Martin Luther King. Een bijeenkomst van Malcolm X bijwoonde. En toen ze eenmaal in Nederland terecht was gekomen omdat ze trouwde met de schrijver Bert Vuijsje, in het Anne Frankhuis samenwerkte met Otto Frank. Dag Robert Vuijsje, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Voordat we over je moeder gaan praten, eerst maar eens even die 3 kussens die voor je neus liggen, met daarop de gezichten van Thea Beckman, Ramses Shaffi en Neskio. Stel, je bent moe. Op welk kussen zou je dan het liefst even willen rusten? Ik denk dat voor mijn generatie Ramses Shaffi het meest aansprekend is, waar ik echt een beeld bij heb. En Thea Beckman heb ik als kind denk ik wel een boek van gelezen. En Neskio is, beschouw ik echt als voor mijn tijd. Ja, de 3 hebben met elkaar gemeen dat ze alle 3 zijn overleden. Dat doen we altijd met de kussens. Dus het gaat om de nagedachtenis. Ja. Ramses Shaffi, waarom dat kus? Nou ja, ik heb hem in Amsterdam wel eens, zoals veel mensen in Amsterdam, wel eens over straat zien lopen. Dus ja, ik heb daar een soort gevoel bij. Van, ik heb hem wel eens in actie gezien. En zijn repertoire, zijn liedjes? Ik heb er geen bezwaar tegen, maar het is niet mijn smaak. Nee, wat is jouw smaak? Hip-hop en R&B. Hip-hop en R&B. Zowel de, de ouderwetse als de nieuwe varianten. Ja, en ook in de Nederlandse taal. Ja, ook. Dus ook jeugd van tegenwoordig, ik noem maar wat. Ja, bijvoorbeeld. Zou jouw moeder een ander kussen hebben gekozen, denk je? Of zou ze ook voor Shaffi zijn gegaan? Ik denk vanuit haar hippie-achtige gedachte dat zij denk ik dezelfde keuze zou maken. Ja, ja. Je moeder is als Sheila Gogol in New York geboren. Haar ouders waren immigranten uit Palestina en Egypte. Ja. Ze is dus met het Engels en ik neem ook aan met het Jiddisch opgegroeid. Klopt. In hoeverre was dat in haar taal nog hoorbaar? Ze heeft 60 jaar in Nederland gewoond. Maar tot het einde sprak ze wel nog met een enigszins accent. En de woorden de en het, daar zijn geen regels voor, dus moet je echt gewoon weten. En dat, aan dat soort details bleef je horen dat ze niet in Nederland was opgegroeid. Ja, ja. Heeft zij jouw taal ook beïnvloed? Ik zoals veel immigrantenkinderen, praten zij Engels tegen mij en mijn broertje en praten wij dan terug in het Nederlands. En dat gebeurt volgens mij bij iedereen van wie de ouders uit een ander land komen. Maar hoewel ik tegen haar dan meestal geen Engels sprak, heb ik wel goed, denk ik... Heb je daardoor wel goed Engels gesproken en geleerd? Ja, ja. Heeft hij in Amerika is hij geboren, heeft hij Amerikaanse, dat ze daar vandaan komt, ook invloed gehad op haar leven, op haar verdere leven? Heeft Amerika haar leven gestuurd? Ze was Amerikaans en New Yorks best nadrukkelijk. Het grootste deel van haar leven heeft ze in Nederland gewoond. Maar veel van haar vrienden waren ook andere Amerikanen. Dus ik denk dat je, hoewel ze in Nederland woonde, altijd wel een Amerikaan is gebleven. Ja, ja. Je schrijft over je moeder na haar dood. Het lijkt wel, Robert, alsof je enigszins hoor, berouwvol bent, dat je haar inzichten, haar manier van in het leven staan, pas na haar overlijden echt ging waarderen. Ja. Waar moest je bijvoorbeeld om lachen toen ze nog leefde, waarvan je nu zegt, dat had ik toch iets anders moeten doen? Met name de laatste maand. Dit boek is een maand geleden naar de drukker gegaan, want dat is nodig om het, om het boek te drukken. Tuurlijk. En dat gebeurde in dezelfde week dat in Gaza en in Israël de oorlog begon. En met name in de laatste paar weken. Ik moest toen ze nog leefde. Ze zat altijd in vrouwenpraatgroepen en dialooggroepen tussen dus Joodse en moslimvrouwen. Om nader tot elkaar te komen, ja. En ik moest, zij praten dan vaak over die vrouwenpraatgroep en dialooggroep. En als je het over taal hebt, zijn dat woorden waar ik een beetje om. Krijg je een beetje jeuk van? Ja, ik moest daarom lachen, maar het uitgangspunt van wat ze daar deed. Dus met andere mensen die dan tegen zogenaamd onze vijanden zouden zijn, of tegenover ons zouden staan, wat zij en ik helemaal niet op die manier beleven. Maar wat van buitenaf wordt opgelegd. De manier waarop zij dat deed, ben ik heel op een andere manier naar gaan kijken. En zeker in de laatste. Je denkt, daar gaat het eigenlijk om. Hè? Want ja, natuurlijk. Dat schrijf je vandaag ook in de NRC. Ja. Even over je boek. Je hebt aan haar sterfbed gezeten. Hè? Ja. Daar schrijf je ook over. Zou je een stukje willen voorlezen, Robert? Ja. Het eerste fragment is: ik zat naast het ziekenhuisbed van mijn moeder en vroeg of ze nog een keer kon vertellen over die keer dat ze Marilyn Monroe ontmoette. De voorgeschiedenis kende ik al. Eerst zat ze op PS106 in Parkchester. In New York hebben alle openbare basisscholen een nummer. Deze werd aangeduid als Public School 106. Van mijn moeder, van mijn oma, hoorde ik altijd hetzelfde verhaal. Sheila was een stil, verlegen meisje en toen moesten alle kinderen op de basisschool een IQ-test maken. Sheila bleek een IQ van 140 te hebben en iedereen was verbaasd. Na PS106 ging ze naar de Bronx High School of Science, oftewel Bronx Science, een prestigieuze middelbare school waarvoor je eerst een toelatingsexamen moest doen. Daar zat ze in de klas met Johnny Strasberg, de zoon van Lee en Paula Strasberg. Zeg, dat zijn niet de eerste. De beste, Marilyn Monroe, die heeft zijn hand gegeven. Ja. En Lee Strasberg is natuurlijk de uitvinder van method acting en de acteercoach van ongeveer iedere beroemde acteur in Amerika. Die heeft zij gewoon gekend. Daar kwam zij als kind, als je bij iemand in de klas zit, dan kom je daar wel eens thuis. Ja. En dat was, als ik schrijf ook in het boek, voor zover ik mijn moeder één ding zou moeten kwalijk nemen, is het toen ik besefte in welke kringen zij in New York was opgegroeid. En mijn vader komt dan uit Amsterdam en het is verder niks mis met Amsterdam. Ik ben heel blij dat ik daar mijn hele leven heb doorgebracht. Maar toen ik besefte van, dus mijn vader kwam uit Amsterdam en jij uit New York en jullie kozen voor Amsterdam. Ik werd echt gewoon boos toen ik besefte wat, waarom ben ik niet in New York geworden? Natuurlijk. Dat schrijf je ook. Ik begrijp wel, dit was, zij ontmoette elkaar in de jaren 60. Hij was de man, zij was de vrouw. Zij was ook niet voor niks uit New York weggegaan. En mijn vader, ze ontmoet elkaar toen ze allebei aan het liften, door Europa aan het liften waren. Heel romantisch verhaal ook, hè? Geweldig verhaal. En je moeder heeft een IQ van 140. Dat wil zeggen dat ze erg slim was. Ja. Ik vraag dat ook omdat je in dat boek af en toe een beetje lacherig deed over de standpunten van je moeder. Maar het was een wijze vrouw. Ja, zeker. Ja. Ze is naar Nederland gekomen toen ze, denk ik, 20 was. Ze is vertaalster, dus Nederlands-Engels. Dus ze vertaalde van het Nederlands naar het Engels toe. En dat deed ze voor universiteiten. En het zat gewoon een prestigieuze, of een goede carrière. Ja. Alleen, voor ons als kinderen was het niet altijd tastbaar. We zagen haar gewoon thuis zitten vertalen. Maar wat dat verder betekende... Maar wat dat precies was, dat drong helemaal niet tot je door toen als kind. Nee. Je schrijft ook wel aardig over de verhouding tussen kinderen en ouders. zou je weer een klein stukje willen voorlezen? Ik vind het trouwens, Robert, ik vind het een zo'n liefdevol boek. Dankjewel. Het heeft mij diep ontroerd. Maar lees nog even een stukje als je wil. Ze klaagde dat ik nooit vroeg hoe het met haar ging. En dat ik alleen belde om te vragen of ze de kinderen van school kon halen. Ik zei dan, denk je dat mijn kinderen ooit vragen hoe het met mij gaat? De rolverdeling is zo. Kinderen zijn er niet mee bezig dat hun ouders ook gevoelens hebben. Als je tegen ze begint te zeuren of te klagen over je leven, kijken ze je aan alsof je gek bent. Zeuren en klagen, dat doen kinderen en hun ouders moeten naar luisteren en het oplossen. Als je jong bent, word je omringd door mensen die voor je zorgen en met je begaan zijn, als het goed is tenminste. Alleen weet je dan nog niet dat dit stopt. Op een bepaalde leeftijd is er niemand meer die je handje vasthoudt. Die het zo zielig voor je vindt als je pijn hebt of met griep in bed ligt. De enige die ik nog kon bellen en die oprecht bezorgd was en voor me wilde zorgen, dat was mijn moeder. Ja, je verklaart, je redeneert. Doe je dat ook om jezelf een beetje gerust te stellen door te zeggen, ja, zo gaat het nu eenmaal. Ja. Want toen ik het las, ja, dan denk ik ook, ja, zo gaat het. Nou, ik heb geprobeerd ook in het boek de vergankelijkheid van, nou ja, dat is natuurlijk ook zeg maar allemaal clichégedachtes waar je over gaat nadenken als een van je ouders overlijdt. Dan, en ik moest ook nog haar huis zeg maar uitruimen. Dan krijg je natuurlijk allemaal gedachtes van, ja, ik sta nu hier met al haar spullen. Moet ik over beslissen. Over een aantal, nou ja, ik hoop dat het heel veel jaren zijn, maar over een aantal jaren staan mijn kinderen natuurlijk in mijn huis. Van, ja. Wat moet er met al deze troep? Ja, ja. Robert, in het opiniestuk van vandaag in NRC ga je ook in op het boek, maar je gaat nog iets verder. Je koppelt het boek aan de huidige situatie. We hebben het al heel even over gehad in het Midden-Oosten. We staan weer alleen, zeg je. Wat geeft jou dat gevoel dat je alleen staat? Wat denk ik een belangrijke punt is die ik in dat artikel maak. Heel veel mensen kijken naar de situatie in Israël en wat de Israëlische regering daar aan het doen is. En die identificeren zich met de met de Palestijnen en met de mensen die in Gaza, met onschuldige mensen die in hele grote getalen vermoord worden. En zij identificeren zich met een onderdrukte minderheid. Alleen hoe ik naar Nederland kijk, is dat deze mensen die kijken naar een onderdrukte minderheid en zich daarmee identificeren, maken in Nederland deel uit vaak van een overweldigende meerderheid in vergelijking met het hele kleine groepje Joden wat in Nederland nog is overgebleven. Maar je schrijft ook dat je je Davidster bedekt hebt. Voor het eerst in mijn leven inderdaad, toen ik op het schoolplein van mijn jongste zoon stond, mijn vrouw is Nederlands, maar is van Surinaams Creoolse afkomst. Dus hij, ik vind dat hij op mij lijkt, maar hij is bruin en heeft kroeshaar. Dus hij ziet er niet klassiek Joods uit. Maar het was wel de eerste keer dat ik dacht, ik deed dat niet voor mezelf. Ik doe het verder niet als ik in mijn eentje over straat loop. Maar ik dacht wel, ik wil niet dat de kinderen in zijn klas dat dan zien van, oh ja, dat is jouw vader, dus dan ben jij ook Joods. Maar dat is toch te gek voor woorden? Ja. Eigenlijk. Maar, door hoe ik, bijvoorbeeld dat er in mijn stad in Amsterdam waar ik woon al een aantal kinderen van hun school zijn weggegaan. Omdat is ze te gek voor woorden. Ja, dat is te, ik probeer ook in het artikel vandaag te beschrijven dat voor zover ik een ander land heb, is dat Amerika. En wat ik er zo wonderlijk aan vind is dat Amerika heeft ook verschrikkelijke oorlogsmisdaden begaan. En niemand heeft ooit tegen mij gezegd, nou, jij bent een Amerikaan, wat vind jij er nou van? En of mij daarop aangesproken. Ja. Terwijl Israël mijn opa. Dan hebben de Joden het wel weer gedaan. Ja, terwijl ik niet. Ik heb een Amerikaans paspoort, geen Israëlisch paspoort. Nee, op het vuistje. Maak de wereld beter. Dat zei je moeder op haar sterfbed tegen jou. Ja. Daar ga jij je best voor doen, dat weet ik zeker. Dankjewel. En ik wil me daar ook heel graag bij aansluiten. Het is een ontroerend boek. Ik zei het al, een uitgave van de Bezige Bij in Amsterdam. Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Noorse vloed beukt aan het zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren. dieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn. Wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat. Dan wacht mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert. Wanneer de lage lucht ons nederigheid leert. Wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is. Wanneer de lage lucht er vaal als keileem is. Wanneer de noorderwind de vlakte vieren deelt. Wanneer de noorderwind er onze adem steelt. Dan kraakt mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de schelde blinkt in zuidelijke zon. En elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon. Wanneer de eerste spin haar lentewebben weeft. Of dampende het veld in juli zonlicht beeft. Wanneer de zuidenwind er schatert door het graan. Wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlakke land. Op 17 november staat Beatrice van der Poel in Maassluis met haar Brel-programma. Ze bewijst dat ze dat legendarische repertoire beheerst. Ze heeft ook een album gemaakt met de Brel-liedjes erop. En u hoorde Mijn Vlakke Land. De taalschatten van de taalstaat. De Stille Plantage van Albert Helman. De taalschatten van de taalstaat. Het is 120 jaar geleden dat schrijver, overigens ook componist, Albert Helman op 7 november werd geboren in Paramaribo. Overleed in Amsterdam op 92-jarige leeftijd. Helman heeft een imposant oeuvre achter zijn naam staan. Meer dan 70 literaire werken. Hij debuteerde in 1923 met de dichtbundel De Glorende Dag. En een van zijn allerbekendste boeken verscheen in 1931, De Stille Plantage, dat over de ondergang gaat van plantagehouder Raoul de Mohang en zijn familie. Het is de taalschat van vandaag. Welkom Michiel van Kempen. Je bent hoogleraar Nederlands-Caribische letteren en ook de biograaf van Albert Helman. Biografie verscheen in 2016 en heeft als titel Rusteloos en overal. Goedemorgen. Goedemorgen. In hoeverre staat de Stille Plantage model voor de rest van zijn werk? De Stille Plantage is in ieder geval een ontzettend belangrijk werk. Een sleutelwerk zou je kunnen zeggen. Ook omdat het de eerste slavernijroman was in de moderne Nederlandse literatuur. Dus het interessante van Helman is dat hij eigenlijk overal de standaard zo'n beetje zet. Niet alleen met die eerste slavernijroman. Maar ik heb bijvoorbeeld gisteren nog verteld bij de Stichting voor Kinder- en Jeugdliteratuur. Dat hij ook de eerste was die het Surinaamse kinderboek uitvond. En in 1960 publiceerde. Dus zo zie je. Hij was een voorvechter. Hij stond vooraan. Ja. Is de Stille Plantage ook zijn belangrijkste boek? Ja, dat is altijd afhankelijk van hoe je daar zelf tegenaan kijkt. Ik denk het wel, als je kijkt naar dat het een boek is dat altijd herdrukt is gebleven. Dus daar was hij zelf ook heel trots op. Nu niet meer, hè? Dit moment is het niet in druk. Nee, laatste druk is van 2010, ja, zag ik. Ik wil even een proteststem laten horen. Ja. Dat is te gek voor woorden eigenlijk. Het zou er gewoon moeten zijn. Ja, want ik heb het na jaren weer gelezen, Michiel. En wat mij opviel zijn de werkelijk superieure beschrijvingen van de natuur. Zou je het begin van dit boek willen voorlezen? Ja. Herinneringen zijn als schuwe vogels die fladderen van dak tot dak, die nauwelijks de toppen raken en weer zweven in de lucht. Pas als ze lange dagen zwalkten en de avond valt, en als zij nat en zwaar van de regen huiverend over het nachtland gaan. Dan eerst zwiert weer hun vlucht omlaag en vinden zij de lome weide, open valleien, het grijs en stil moeras. En trager komen ze neergestreken, één voor één, verloren in de duisternis. Hun kleur werd één met die van het veld. Ze zijn even moe en zwaar als de aarde. Geen die dan nog beweegt, totdat een bleke zon lang laat daarna ze opschrikt uit hun droom en verder jaagt. Het is alsof ik het zie. Het is een film. Ja, hij was ongelooflijk goed natuurbeschrijver. Hij kon een sfeer zo mooi neerzetten. Als je het boek uit hebt en je leest die laatste zinnen dan ook nog, dan staan pennen de tranen in je ogen. Ja, ja. Ik ben nog nooit in Suriname geweest. Jij wel, neem ik aan. Ja, ik heb er 5 jaar gewoond. Toch? Ja, je hebt er 5 jaar gewoond. Ja. Maar ik krijg gewoon een geweldig beeld. Klopt het ook met wat hij schrijft? Je moet niet met een vergrootglas gaan kijken. Er was een bioloog, Jan van Donselaar, die heeft dus uitgezocht wat er allemaal aan beesten en zo en planten in zijn boeken voorkomt. Ja. En die zegt, ja, er zijn allerlei dingen die hij gewoon zelf verzonnen heeft. Die komen niet eens in Latijns-Amerika voor. Maar dat maakt niet uit, toch? Ja, dan het verhaal, de familie de Mohang, hè, behoort tot de protestantse hugenoten. De familie woont in de Morvan, geloof ik, hè, in Frankrijk. Ja. Je hebt Raoul, hij is getrouwd met Josephine. Die heeft 2 zusjes, Cécile en Agnès. Het speelt zich af in de 17e eeuw, op het moment dat koning Lodewijk XIV het edict van Nantes intrekt. En dat betekent voor de familie dat ze, het zijn hugenoten, dus die moeten weg. Ja, het edict van Nantes maakte dat de protestanten vrijheid van godsdienst hadden in Frankrijk. En dat wordt dan opgeheven. En dan moeten ze weg. En dan vertrekken ze dus. En een deel is inderdaad terechtgekomen in Nederlandse koloniën. Een ander deel op de Kanaaleilanden. En deze familie is dus vooral met idealistische overwegingen naar Suriname getrokken. Gingen ze naar Amsterdam. Eerst naar Amsterdam. En dat viel tegen. En dat viel tegen, ja. En toen gingen ze naar Suriname. Inderdaad. Ja. Zou je weer een stukje willen voorlezen? Ja hoor. Ja. Met statig en toch vriendelijk gebaar ontving de landvoogd hem. Maar bij het spreken zag Raoul al gauw een grote drift bij deze man. Zijn stem werd luider. Dan richtte hij zich op, scheen groot en onverzettelijk, gaf klem aan ieder woord. Het was een verrassing voor Raoul. Hij dacht het waardig en hooghartig veinzen en het koud berekenen te vinden dat hem zo beangst had bij de regenten in Amsterdam. De gouverneur echter sprak hem aan in het Frans, was hoffelijk en natuurlijk. Later wist Raoul ook dat hij in Holland was gehuwd met de uitgeweken dochter van een connetable die zijn vader had gekend. Vol welwillendheid bood hem de landvoogd keuze tussen 4 stroken grond, zowel aan verre als nabije oevers. Voorts kon hij 50 slaven en een voorraad voedsel en gereedschap krijgen en jaar na jaar, bij elke oogst, zou dan Raoul een deel ervan terugbetalen. Het was meer dan hij gehoopt had. En vol goede moed vertelde hij de gouverneur zijn plannen. Hij was zeer welkom daar, hè, in Suriname. Wat is een connetable? Een connetable, dat is eigenlijk een groot officier van de koning. Maar in Frankrijk dan ten tijde van de Valois-dynastie. Nou, de grap is eigenlijk dat sinds 1626 een functie was die niet meer bestond. Dus eigenlijk is het een anachronisme in het verhaal. Want het verhaal is eind 17e eeuw. Ja, maar zij is een dochter daarvan, dus wel hoog. Hè? Hoog? Raoul neemt de verste landstrook, hè? En de vrouwen, hoe staan zij tegenover het leven daar? Agnès en Cécile, Josephine. Vooral die Agnès, dat is eigenlijk de meest dramatische persoon in het verhaal. Omdat zij een enorme liefde opvat voor een prachtige zwarte man, Isidore, echt uit Afrika gekomen. Man die daar in slavenboeien moest rondlopen. Nou, niet in slavenboeien, want dat was het interessante van die Raoul. Die vond dat ook de slaven een menswaardig bestaan moesten hebben. Die had voor die tijd een zeer vooruitstrevende ideeën erover. Ja, en wilde ze een menswaardig bestaan gunnen. Hij werkte samen met Willem Das. Die biedt zich aan als planter, als assistent van Raoul. Dat is een vreselijke man. Een houdegen, maar die zegt ook dingen als: zo de heer Mohang zal zien dat goedheid ondeugd is voor het zwart vee, dan leert hij ook vanzelf wat deugd is. Ja. Dus die man, die was zo racistisch als het maar zijn kon. Die was zo racistisch als het maar zijn kon. En dat loopt natuurlijk ook helemaal fout, want hij heeft natuurlijk ook wel in de gaten hoe die Agnès een oogje heeft op die Isidore. En dat bevalt hem natuurlijk niet. Want vrouwen die zijn voor hem, zwarte vrouwen zijn voor hem gewoon beschikbaar. Dus laat staan dat hij een menselijke blik kon hebben op die mooie, statige, grote Isidor. Dat had hij was er alleen maar jaloers op eigenlijk. Ja. En in dat Willem Das gaat drinken, hij wordt gewelddadig. Ja. En dan, dan hij mishandelt, hij verkracht. Dan een stuk uit het boek dat mij echt de adem benam. Zou je dat willen voorlezen tot slot? Het hameren tegen zijn kop. Iets kon barsten binnen hem. Hier, dat zal je zeggen, loeide hij. Trapte haar midden in het lichaam dat plotseling niet meer bewoog. Dan schopte hij, schopte het gezicht eerst. Dan donderslag, wankelend viel hij voorover, gebroken het hoofd. En Isidor, nogmaals de spade geheven, stond over hem. Groot en zwart als een woedende, wrekende reus. De voor eenmaal losgebroken kracht der wildernis. Zwijgend stonden de mannen rondom hem. Zagen het bloed uit de schedelwond siepelen tot een straaltje dat naar voren diep. Achter hen klonk het gejammer der vrouwen. Woi, woi, dinsdag van ramp, wat zal er gebeuren? Isidor wierp de spade weg. Hij balde de vuisten, hief ze ten hemel en ademde diep. De koperen zon blonk in het wit van zijn ogen, op het wit van zijn tanden. En niemand verstond wat hij prevelde. Daarop beval hij alleen met zijn ogen de mannen het nog rosse lichaam naar huis te dragen en knielde neder bij het lijk van de vrouw die nog warm was van leven, maar reeds uit dit vrede bestaan in het eeuwig vergeten gegleden. Zelf droeg hij haar zwaar op zijn armen, maar zonder te hijgen en kalm. Op de stoep van het blokhuis lei hij haar neer naast Willem Das. Ik heb nog één vraag voor je. Dus, de Stille Plantage, het moet weer opnieuw worden uitgegeven over Helman. Komt er documentaire over? Er komt een documentaire over de Curaçaose filmmaker die in Nederland werkt. Sherman de Jesus, die zal hem regisseren. En ik schrijf met hem het scenario daarvoor. Wat mooi, ja. En het is voor het eerst dat we dit weten. Dit is nieuws. Ja, dat klopt, dat is nog niet naar buiten geworden. Nee. Wanneer kunnen we hem zien? Wanneer is het klaar? Nou, dat zal wel volgend jaar worden voordat we gedraaid gaat worden. Dus we kijken er naar uit. Michiel van Kempen, dank dat je er was om hier te spreken. En vooral voor te lezen uit de Stille Plantage. Niet meer te verkrijgen, maar u kunt het wel lezen in de Bibliotheek der Nederlandse Letteren. waar het begon. En rustig zweef ik verder. Omroep Brabant zendt wekelijks een programma uit van presentator en muzikant Christon Kloosterboer van de Troubadours. Hij trekt de provincies Brabant en Gelderland in met zijn pick-up truck en is op zoek naar mooie verhalen en werkt samen met andere artiesten, zoals Ruben Heijn. Die zijn samen naar de plaats Bemmel in Gelderland gegaan. En dan namen ze ook dit prachtige lied op, dat heet In de Wolken. Je merkt het aan de rook die uit de servers van de datacentra komen. De verkiezingskoorts stijgt op de sociale media naar kritieke temperaturen. Maar gelukkig houden de inwoners van de digitaalstaat hun hoofd koel. Vandaag is dat Hans Laroes, oud-hoofdredacteur van de NOS en de KRO-NCRV. Hans, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ik sluit niet uit dat Omtzigt de krompoes van deze campagne wordt, twitterde je. De krompoes, ik weet niet of hij nu überhaupt nog bestaat, maar een week geleden was het... Hij ligt bij mij in de bakker, hoor. Bij de bakkerij. Liggen veel krompoesen. Het mooie vond ik van de HEMA, die zei, waarom zou je krom maken wat recht is? Het duidt er meer op dat... Ik heb bij Omtzigt nog niet helemaal door waar hij eigenlijk voor staat, wat zijn keuzes zijn. Er is een programma. Dat geeft wel een bepaalde richting aan. Maar hij is natuurlijk voortdurend aan het twijfelen. Twijfel is op zichzelf niet slecht. Maar soms zou ik ietsje meer antwoorden willen. Je bent niet de enige volgens mij die dat denk wil. Denk niet, nee. Over Omtzigt schreef je ook... Ik weet natuurlijk niet wanneer de volgende verkiezingen zijn... maar hoop dat piekerende Pieter dan wel al weet wat hij wil. Overigens denk ik dat hij inderdaad premier wil worden... om de zoveel dagen een stapje verder. En kort voor de verkiezingen, ja, ik wil als het land mij roept. Ja. Maar het wordt dus, dat weten we sinds gisteren, na de verkiezingen. Het wordt na de verkiezingen, ja. En ik vind niet dat iemand verplicht is... om het per se voor de verkiezingen te zeggen. Maar een partij die zo groot gaat worden... met iemand naar wie zo opgekeken wordt... daar zou ik wel ietsje meer van willen weten. Zeker ook op dit punt. Omdat het hoe dan ook, in wat voor coalitiekabinet... en ook de persoon van de minister-president... is natuurlijk gewoon heel belangrijk. Bij een debat georganiseerd door de regionale krant Tubantia... opperde Omtzigt begin deze week opeens de optie van een rechtskabinet... met naast een partij... VVD, BBB, CDA, SGP en Ja 21. En jij twittert, ik sluit niet uit dat Omtzigt meent... wat hij zegt over een rechtskabinet. Maar het kan ook tactiek zijn omdat er te veel werd gesuggereerd... dat Timmermans eigenlijk Omtzigts gewenste premier is. Omtzigt doet natuurlijk alsof hij buiten de gewone politiek staat. Dat is niet zo. Dus ook daar zou over nagedacht zijn. Ja, nou is niet altijd alles... Ik vind dit echt wel een hele boeiende visie. Ja, niet alles is strategie en niet alles is scenario. Dat denken heel veel mensen. Toeval speelt ook een rol. Maar Omtzigt is natuurlijk een heel ervaren politicus. En alleen al intuïtie zorgt ervoor dat hij die stappen zet die hij nu zet. En hij beheerst deze campagne natuurlijk ook door juist geen antwoorden te geven. Ja. Dus het is ook wel knap. En het is mijn probleem dat ik niet alle antwoorden krijg. Nee, dat is zo. Je deelde een tweet van journalist en columnist Kitty Herweijer... over de Kristallnachtherdenking in de Portugese synagoge in Amsterdam donderdag. Geweldige speech van Kaag gisteren. Opvallend dat zij en Halsema momenteel de juiste toon weten te vinden... en hun nek uitsteken. Extra dapper en bewonderenswaardig dat ze dat doet... omdat ze ook jarenlang zwart is gemaakt door een deel van de gemeenschap. En je reageerde met... je hebt hier te maken met twee zeer intelligente beschaafde vrouwen... empathisch en helder, die weten wat taal doet... en die weten wat het is verantwoordelijkheid te dragen. Is inderdaad opmerkelijk. Helaas. Waarom helaas? Omdat er zo weinig mensen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen. En het knappe is van zowel Halsema als Kaag... is dat ze voortdurend in de afgelopen jaren zijn aangevallen. Niet van alle kanten, maar wel van veel kanten. En dus daarin gewoon zichzelf zijn gebleven... zichzelf misschien nog meer hebben ontwikkeld... en weten wat de betekenis van de juiste woorden, van taal is... en ook wat je dus fout kan doen met taal... En dus ook een heel sterk idee hebben van hoe je overdraagt... wat voor samenleving wij eigenlijk zouden moeten zijn. Het is wat zij doen, is een beroep op menselijkheid. En dat ontbreekt juist heel erg in deze tijd. Zij zijn een toonbeeld. Het is toch eigenlijk wel te gek voor woorden... dat Sigrid Kaag zich gedwongen heeft gevoeld... om zich terug te trekken uit de politiek... terwijl het is iemand die we dus hard nodig hebben. Eigenlijk weet ik niet of de zachte krachten wel zullen overwinnen... schreef je deze week ook... Je haalde woorden dus van Henriette Roland-Holst aan. En waarom? Omdat ik heb last van een zekere somberheid in de afgelopen weken... door alles wat er gebeurt. En het Midden-Oosten-conflict heeft zoveel losgemaakt. en zoveel tegenstelling getoond. En in die tegenstelling zoveel hardheid. Dus geen behoefte meer om te luisteren naar iemand. Om te kijken of er iets is waar we samen uit kunnen komen. En ik heb altijd gedacht van ja, het komt wel goed. We leiden met z'n allen aan vooruitgang, laat ik het maar zo zeggen. Af en toe valt het tegen. Maar dat moeten we toch blijven geloven? We moeten het wel blijven geloven. Nee, ik wil het absoluut blijven geloven. Ik wil dat die zachte krachten uiteindelijk zullen overwinnen. En de befaamde zachte kracht is de liefde. En ik hoop heel erg, en ik probeer er zelf ook aan te werken om dat te doen. Maar er gebeurt zoveel dat ik echt last had en nog een beetje heb van somberheid. En dat is dus niet dat ik me daaraan overgeef. Maar ik heb wel mijn twijfels nu. De Israëlische ambassade in Den Haag liet dinsdag, precies een maand na de gruweldaden van Hamas, een drie kwartier durende compilatie van de slagpartij zien aan journalisten. Maar de NOS en sommige andere media hebben deze bijeenkomst niet bijgewoond, wat weer kritiek op de sociale media opleverde. Jij schreef erover. Sommigen denken dat het verslag geven over een conflict hetzelfde is als beelden bij een ambassade bekijken, die eerder ook in Israël zijn vertoond. Het echte nieuws doet zich daarvoor, niet op de ambassade in Den Haag. Verhalen zijn verschrikkelijk. De beelden onuitzendbaar. Ja. En wat daarachter zit, is dat in dit soort tijden ook de media heel hard worden aangevallen. Om allerlei motieven, maar niet om de juiste motieven. Juist. Ik dank dat je hier weer was, Hans. En die somberheid, die moeten we met elkaar verdrijven. Zeker. Goed. Het is zonnig buiten. Tot, ja, zeker. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. Heel graag. Tot zometeen. NPO Radio 1, podcast, de campagnestemming. Er is ook een peiling verschenen waar zo waar wat beweging in zat. De politieke podcast van NPO Radio 1 is er tot de verkiezingen dagelijks. De prikjes over en weer worden wat verder, de handschoentjes gaan langzamerhand uit. Zijn kernpunt is eigenlijk, ik ben echt politiek met passie. Ja. En die anderen, die hebben dat niet. De campagnestemming van Vullings en Van der Wulp. Jonge, dat wordt weer een drukke campagnedag. Zeker. Een podcast van de NOS en 1 Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar vers belegde broodjes. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1.500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Vlucht is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. De VVV cadeaukaart in eigen huisstijl? Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spit. Met Ton den Boon en het woord van de week, het taalloket met Fineke Jochemsen van Onze Taal. Thijs van den Meeberg over zijn theaterprogramma met de beste bedoelingen. En René Appel met de TNA van de VVD. De brandstofproblemen in Gaza worden nijpend. Het uitgebreide NOS-journaal, Jan van der Putten. Het grootste ziekenhuis van de Gazastrook, het Al-Shifa ziekenhuis, zit zonder brandstof. Er wordt niet meer geopereerd, melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Deze arts van de spoedeisende hulp van het Al-Shifa ziekenhuis vertelt tegen persbureau AP dat er honderden doden in het ziekenhuis zijn. Shifa Hospital now are collapsing totally. There is hundreds of killed people around the hospital. There is a lot of dead bodies inside the hospital with no place for them to compensate them. Er is geen plek om die lichamen te bewaren, zegt hij. Verslaggever Lennart Zwolfs in Israël. Wat weten we verder over die situatie in het Al-Shifa ziekenhuis? Nou, dat die situatie, de berichten komen nu wel naar buiten, dat het heel schrijnend is. Dat ziekenhuis, dat is dus echt langs meerdere kanten nu omsingeld door het Israëlische leger, door tanks en sluipschutters. En in dat ziekenhuis is inderdaad geen brandstof meer, geen stroom. De stroom is uitgevallen. En een lokale minister van Gezondheid daar meldde eerder dat er tientallen baby's zouden zijn overleden ook. Ja, dat bericht is zojuist weer teruggetrokken. Wat wel gezegd wordt, is dat er 39 pasgeboren baby's daar in couveuses liggen, die nu dus in levensgevaar zijn. Dus een hele schrijnende situatie. En verder is er een tekort aan alles. Hè. Geen brandstof, geen water, geen medicijnen. En door die omsingelingen van het Israëlische leger, wat ik net al zei, ja, kun je ook voorstellen dat het voor hulporganisaties ontzettend lastig is om daar wel de juiste hulp nu op de juiste plek te krijgen. Dat is dus de situatie bij dat Al-Shifa ziekenhuis. Hoe gaat dat bij andere ziekenhuizen? Nou, er zouden meerdere ziekenhuizen in het noorden van Gaza zijn omsingeld door het Israëlische leger. Ook daar zou stroom zijn uitgevallen. Bij het Al-Quds ziekenhuis bijvoorbeeld kregen we vannacht al berichten dat de stroom zou zijn uitgevallen en dat er geen operaties meer zouden worden uitgevoerd. Nou, een paar uur later kwamen de beelden dat er onder het licht van zaklampen toch operaties werden gedaan. Dus ja, dat geeft wel aan hoe erg die situatie daar nu is. Er zijn ook berichten dat er vannacht in de omgeving van die ziekenhuizen zou zijn gebombardeerd. He, en in die ziekenhuizen heb je de artsen en de gewonden natuurlijk, maar in die omgeving van die ziekenhuizen zitten ook heel veel mensen die zijn gevlucht, die daar een veiliger heen komen zochten. Ja, die daar dus ook niet meer veilig zitten. Dus het is wel op meerdere plekken in Gaza aan de hand met die ziekenhuizen. In Saudi-Arabië is vandaag een bijeenkomst van de Arabische Liga. Spoedberaad, wat wordt daar besproken? Ja, dat klopt. Die komen vandaag bijeen. In de verklaring hebben ze gezegd om het te hebben over de Israëlische agressie tegen Gaza. Nou, verder zullen ze het ook. Ze willen waarschijnlijk tot een standpunt gaan komen, op één lijn komen te zitten wat ze kunnen doen. En vooral zal het ook gaan om te kijken, ja, wat voor hulp is mogelijk? Wat kunnen we bieden? Turkije is daar bijvoorbeeld ook bij aanwezig. Officieel geen lid van die Arabische Liga, maar wel een belangrijke speler in de regio. En die hadden gisteren bijvoorbeeld al aangekondigd dat ze een schip met hulp richting Gaza willen gaan sturen. Maar ja, dan is de volgende vraag, hoe coördineer je dat met Israël? Hoe komt die hulp dan bij de Palestijnen terecht? Dus daar zal vermoedelijk over gesproken gaan worden. Ook nog wel opmerkelijk om in de gaten te houden bij die top vandaag is dat de Iraanse president Raisi aanwezig is. Sowieso opmerkelijk voor het eerst in jaren een Iraans staatshoofd dat naar Saoedi-Arabië gaat. Maar ook vooral omdat hij heel sceptisch leek te zijn. Hij zei, Gaza is geen terrein voor woorden, maar voor daden. Dus best dreigende taal die we toch ook wel in de gaten moeten houden. De Arabische Liga dus in dat spoedberaad in Riyadh. Lennart Zwolfs in Israël. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is voor het eerst sinds september weer aangevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er krachtige explosies op de linker rivieroever. Er zijn geen slachtoffers gemeld. De luchtverdediging zou een aantal ballistische raketten hebben neergehaald. En vlak voor die explosies ging het luchtalarm in Kiev en omgeving af. Net als VVD-leider Heerselkus ziet GroenLinks-PVDA-lijsttrekker Timmermans niets in een minderheidskabinet. NSC-leider Omtzigt noemde een minderheidscoalitie een reële mogelijkheid. Maar Timmermans zegt in Trouw dat er in de Kamer een stabiele meerderheid nodig is om een vaste koers uit te zetten. In diverse steden in Australië liggen havens plat door een cyberaanval. Mogelijk komt de doorvoer van goederen naar de rest van Australië nu in gevaar, zeggen de autoriteiten. Het is nog onduidelijk wie er achter die cyberaanval zit. De Australische havens worden logistiek aangestuurd door een bedrijf uit Dubai. Op IJsland is het dorp Grindavik met 4000 inwoners geëvacueerd vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. Het is voor het eerst in 3 jaar dat op IJsland een heel dorp geëvacueerd moet worden. Of die vulkaan ook echt gaat uitbarsten, blijft onzeker. Het NOS-journaal. Een fraudezaak bij het Leids Universitair Medisch Centrum. En vanwege die zaak is een van de topmensen tijdelijk teruggetreden. Het is de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, Hogendoorn. Die wist van die fraude, maar greep niet in. Melden, Follow the Money en Omroep West, die deden onderzoek. Verslaggever Frank van Deutenkom van Omroep West. Jullie hebben die fraude eerder al ontdekt. Wat was daar nou ook weer aan de hand bij het LUMC? Nou, het kwam eigenlijk naar buiten toen eind vorig jaar een brief van REA op de deurmat viel daar. En REA, dat is de instantie die onderzoekssubsidies verdeelt en ook controleert namens de Europese Commissie. En in die brief wordt aangekondigd dat het LIMC uit een heel aantal onderzoeken wordt gezet omdat er fraude is geconstateerd. LIMC schrikt zich rot, in ieder geval naar buiten toe. Na een intern onderzoek worden 3 medewerkers ontslagen van het LIMC. Die zouden ervan geweten hebben. Maar de Raad van Bestuur heeft altijd gezegd dat die fraude buiten hun medeweten om is gepleegd. Alleen uit ons onderzoek blijkt nu dat dat toch iets anders ligt. Ze hadden het in ieder geval kunnen weten. Ja, want die meneer Hogendoorn, die vicevoorzitter, is een spil in de zaak. Ja, kijk, Hogendoorn heeft in december 2021 een gesprek gevoerd met een promovendus die was ontslagen omdat haar contract eigenlijk niet voldeed aan de regels van Europa, terwijl dat wel gewoon aan haar zo was aangeboden. Zij heeft toen alles op tafel gelegd bij Hogendoorn. En die wist daar dus al van, ruim een jaar voordat die brief van REA op de deurmat viel. En er is ook nog een rapport uit 2019... wat is opgesteld door een afdeling van het LIMC, wat ook naar de Raad van Bestuur is gegaan, waar al melding wordt gemaakt van frauduleus handelen door het bedrijf Percuros BV, waarmee het LIMC een heleboel zaken deed. Ja, daar staat het gewoon letterlijk in. Bewust fraude plegen voor eigen financieel gewin. En dat rapport is naar de Raad van Bestuur gegaan en die hebben daar niet naar gehandeld en ook niks gemeld aan Brussel. Ja, en nu wordt het LIMC dus beticht van fraude. En ja, ze wisten ervan. Ja, de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur dus tijdelijk opgestapt. Wordt gezegd, gaan er nog meer koppen rollen, denk je? Nou, ik vraag me af in hoeverre de betrokken hoogleraar in ieder geval die zaak van de promovendus die met Hogendoorn heeft gesproken, hoe lang die nog houdbaar is binnen het LIMC. Want hij stond namelijk in alle e-mails tussen de promovendus en het bedrijf Percuros, wat allemaal dingen regelde, waarin letterlijk werd aangespoord om te liegen als er een controle kwam uit Brussel, waar instructies in stonden over wat je moest zeggen tegen de controleur, omdat er dingen niet klopten. De hoogleraar wist dat allemaal. En hij zit er nog, maar Hogendoorn is weg. Dus ik weet niet hoe lang die positie van die hoogleraar nog houdbaar is. En de Raad van Bestuur, die heeft dat rapport uit 2019 ook nooit gedeeld met de eigen Raad van Toezicht. En ze hadden dat moeten melden bij Brussel. Hebben ze niet gedaan? Dankjewel voor de uitleg. Verslaggever Frank van Deutenkom van Omroep West over die fraudezaak bij het Leids Universitair Medisch Centrum. 1 overwinning was er voor de Nederlandse schaatsploeg op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden in Obihiro in Japan. Femke Kok was de snelste op de 500 meter. Ze bleef Jutta Leerdam op de kortste afstand 1/1000ste van een seconde voor. Commentator Sebastian Timmerman. Femke Kok is prima begonnen aan de schaatswinter. Gisteren al brons op de 500 meter. Vandaag winterregerend wereldkampioene dus. Ze rijdt in 37,89 als enige binnen de 38 seconden. 1/1000ste dus sneller dan Leerdam. En behaalt haar 5e wereldbekerzege. Verder geen winst voor het Nederlands team. Antoinette Rijpma de Jong behaalde wel het zilver op de 1500 meter. De regerend wereldkampioene zag Mio Takagi wel ruim 1,5 seconde sneller schaatsen. Op de 1500 meter mannen waren de verschillen juist weer enorm klein. 8 man binnen 3/10. Masaya Yamada schrijft geschiedenis, want de Japanner wint voor het eerst een wereldbekerwedstrijd op deze afstand. Gisteren won hij ook al de 1000 meter. Regerend wereldkampioen Jordan Stoltz werd 2e. En de Nederlanders stelden teleur. Kjeld Nuis was de beste op de 6e plaats. Tja, en dan de ploegenachtervolging. Dat blijft bij de mannen vooral een probleemnummer. Met de gelegenheidsformatie eindigde Nederland als 5e en voorlaatste. De winst ging naar Olympisch kampioen Noorwegen.

warm vandaag, dus wat houdt jou nog tegen? Ik vier thuis een feestje op de bank. We spelen Netflix uit, gaan naar Disney Plus. En dan slaap je hier, want je mist de bus. En die trui van mij krijg ik niet meer terug. Maar het kan me ook niet schelen, want als jij hier bent bij mij, mag het gaan stormen of gaan sneeuwen. De vraag is hé, wat vind je ervan? Misschien is dat een goed idee. Wij samen op een hoodie. Date, ik heb sushi mee en hou je stevig vast. Ik heb alles wat je wil in mijn kledingkast. Misschien is dat een goed idee. Wij samen op een hoodie. Date, ik heb sushi mee en hou je stevig vast. Want je ziet er lekker uit in mijn trainingspak. Oh oh oh. Die veel te grote hoodie staat je sexy. En Netflix vraagt of wij er nog wel zijn. Die heupen van je branden op mijn Netflix. Ik heb geen haast, voor jou neem ik tijd. We spelen Netflix uit, gaan naar Disney Plus. En dan slaap je hier, want je mist de bus. En die trui van mij krijg ik niet meer terug. Maar misschien is dat een goed idee. Wij samen op een hoed. Date, ik heb sushi mee en hou je stevig vast. Ik heb alles wat je wil in mijn kledingkast. Misschien is dat een goed idee. Wij samen op een hoodie. Date, ik heb sushi mee en hou je stevig vast. Want je ziet er lekker uit in mijn trainingspak. We hoeven niet lekker bij me, maar we zijn, we gaan niet weg. Het is pas warm, het is pas thuis als jij er bent. Het is pas als jij er bent. Misschien is het een goed idee. Wij samen op een hoodie date. Ik neem sushi mee en hou me stevig vast. Ik heb alles wat je wil in mijn kledingkast. Misschien is het een goed idee. Wij samen op een hoodie date. Je ziet er lekker uit. Ja, je ziet er lekker uit in mijn trainingspak. Een nieuw album dat op 17 november verschijnt, Snelle, die zich onsterfelijk heeft gemaakt met Reunie 2019. Het schrijnende verhaal van de jongen die zich verweert tegen pesterijen. Dit hoodie deed is een stuk vrolijker, eerder heel romantisch. Een geliefde in zijn hoodie. Hij neemt ook sushi mee. En als hij dat zingt, dat sushi mee, dat is dat net een buitenlandse taal. Zo klinkt het tenminste. Dondo, met wie Snelle al samenwerkte bij Reunie, heeft zich ook bemoeid met dit hoodie deed. Hoodie deed staat op 28, want zo heet het nieuwe album van Snelle. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tom Den Boom met het woord van de week. Fieneke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Jeroen Gripling uit Den Haag met zijn vergeetwoord. Thijs van de Meeberg over zijn nieuwe cabaretprogramma met de beste bedoelingen. René Appel met de TNA van de VVD. Het woord van de week. Nog 11 dagen en dan is het woord aan de kiezer. Dat is op een woensdag gelukkig en niet op een zaterdag, want dan is het woord altijd maar één aan één persoon en dat is Ton den Boon. Hij is dan wel zo aardig om dat woord met ons te delen. Niet zomaar een woord, namelijk het woord van de week. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Dat doe je al bijna 10 jaar. Oh, heb je dat bijgehouden? Ja, dat houden wij. Zo snel? Ja, nee, we houden dat bij. Ja, we doen dat al. Je doet het al bij. Welk woord is het deze week? Dat is het woord bommenvoer. En dat maakte deze week zijn debuut in de NRC. In een opiniestuk over uiteraard de oorlog in het Midden-Oosten. Het oogde eigenlijk meteen als een vertrouwd woord, vond ik. Maar ik ging het toch even nazoeken. En het bleek uiteindelijk toch nooit ergens eerder in een krant te zijn gebruikt. Maar ook op internet niet te vinden te zijn. Dus het is een nieuw woord. Maar het komt natuurlijk bekend voor. Omdat het een beetje lijkt op een ander woord. Kanonnenvoer. Ja. Dat kennen we natuurlijk al wat langer. En is de betekenis hetzelfde of de bedoeling van het woord hetzelfde? Ja, in grote lijnen natuurlijk wel. Kanonnenvoer, dat is specifiek, worden daar soldaten mee bedoeld. Ja. En bommenvoer, dat is daarmee worden niet alleen soldaten bedoeld, maar voornamelijk ook burgers. En dan onschuldige burgers. Het is iets breder. Het is bedacht door Jessica Deurlacher, hè, in dat stuk in NRC wat ze deze week schreef. Heb je tot slot een definitie voor ons, voor dat woord bommenvoer? Ja, ik heb het gedefinieerd als een cynische benaming voor soldaten of met name onschuldige burgers. Die worden opgeofferd in een bombardement of in een oorlog. En bijvoorbeeld om op die manier de beeldvorming te beïnvloeden. Dankjewel. En tot volgende week, Tom. De meest veelzeggende quote van de week. Hans Larousse had het er ook al over. Afgelopen donderdag werd in een overvolle Portugese synagoge in Amsterdam de Kristallnacht herdacht. De nacht van 9 op 10 november 1938, waarin Duitsland synagogen in brand werden gestoken. Winkels van Joden werden vernield, ruiten ingeslagen en Joden werden vermoord. In het licht van de pogrom in Israël op 7 oktober jongstleden en de oorlog die er nu gaande is tussen Israël en Hamas, ook al door de vele protesten tegen het Israëlische antwoord op die moordpartij, was de bijeenkomst extra beladen. Een van de sprekers in Amsterdam was de Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag, die een indringende toespraak hield. Zo citeerde ze onder andere de Duitse Joodse filoloog auteur Victor Klemperer, die zei dat woorden nietige stukjes arsenicum kunnen zijn. Ze worden ongemerkt ingeslikt en lijken geen uitwerking te hebben, maar na enige tijd is die gifwerking er toch. Sigrid Kaag voegde dit eraan toe. Want Kristallnacht was meer dan wat er die nacht gebeurde. Meer dan de vernielingen en de doden van die nacht. We staan vanavond ook stil bij de betekenis van de Kristallnacht als signaal. Juist dat, daar gaat het om. Herken het in een vroeg stadium. Herken de signalen van mensen die discrimineren, van fascisten. Dan kun je terroristische misdadigheid voorkomen. Wij vinden het een veelzeggende uitspraak van de demissionaire vicepremier. De meest nietzeggende quote van de week. Noem het het geheim van Pieter Omtzigt. De voorman van NSC, Nieuw Sociaal Akkoord, staat met zijn partij 1 in de peilingen. En wat iedereen van hem wil weten, wordt hij premier van ons land als NSC inderdaad de grootste partij van ons land lijkt te zijn? We hebben wat antwoorden van die aan hem voortdurend gestelde vraag op een rijtje gezet. Ik zit er nu in dat we er gewoon over aan het nadenken zijn of en wie we als premierkandidaat naar voren zouden kunnen schuiven. Daar is op dit moment nog geen haast mee. Vandaag krijgt u daar geen antwoord op. Maar het gaat mij om dat die agenda uitgevoerd wordt. En niet wie en waar uitvoert. Ik heb hier nog geen premierskandidaat, dus dan gaan we rustig kijken. Ja, hij laat het in het midden, Pieter Omtzigt, van het nieuwe sociaal contract. Hij wilde geen duidelijkheid over verschaffen. We gaan kijken, zegt hij, na de verkiezingen, zo hoorden we ook gisteren nog. En ook hoorden we dat hij een voorkeur heeft voor een plaats in de Kamer. Maar waar we nu precies aan toe zijn, we weten het niet. Hij laat het onduidelijk zijn. En hij doet dat met opzet. Hij is nietszeggend met voorbedachte raden. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. In Nederland vertrekken treinen van perrons. Een Frans woord, zo mailde Peter Hekkema ons. Verklaarbaar door het feit dat in vroegere tijden er veel meer gebruik werd gemaakt van Franse woorden. Maar anno 2023 wordt het woord perron in Frankrijk in geen enkel treinstation gebruikt, constateert Peter. Daar heet een perron un voie. Waarom gebruikt men in Nederland nog het Franse woord perron, terwijl men daar in Frankrijk zelf met een voie een geheel ander woord voor gebruikt? Wil die dan ook weten van ons? Ja, wij weten dat niet, maar Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van Onze Taal, die kan vast helderheid verschaffen. Dag Fineke, goedemorgen. Of goedemiddag. Laten we beginnen met perron. Is dat inderdaad een Frans woord? Ja, nou, van oorsprong wel. Dus zoals Peter zegt, klopt het dat er in de loop der tijd heel veel woorden vanuit het Frans in het Nederlands terecht zijn gekomen. Onder andere omdat sinds de 13e eeuw het Frans en het Nederlands al heel veel in contact met elkaar zijn geweest. En daar komt bij dat een aantal eeuwen geleden, in de 17e, 18e, 19e eeuw, was het Frans ook de voertaal van de elite. Dus we hebben in totaal wel duizenden woorden uit het Frans geleerd, waaronder heel veel woorden die nog Frans aandoen, zoals gêne, scène, trottoir. Maar er zijn ook heel veel woorden waarbij dat niet minder doorhebt, omdat die in uitspraak of in hoe ze eruit zien vernederlands zijn, zoals paraplu of opereren of kostuum. Ja, en dat is al vanaf wat je zei, de 13e eeuw. Ja, hè? Ja heel dat lang. Dat is heel lang al. Ja. En perron, hoe zit het daar dan? Nou, ja, het interessante is dus dat dat een woord is dat we niet direct van de Fransen hebben overgenomen. Dus het komt oorspronkelijk wel uit het Frans. Ik zal even uitleggen hoe dat allemaal heel verlopen gaaf, is. Heel gaaf, want nu wordt het ingewikkeld. Nu wordt het, maar ook interessant. Ja. Perron betekent in het Frans bordes. Dus dat is eigenlijk een mooi woord voor een verhoogde stoep. En in de middeleeuwen hadden de Fransen dat woord al. En dat werd toen gebruikt voor een steenblok dat voor een kasteel stond, waar je als je te paard aankwam makkelijk kon op- en afstijgen. En in de 18e eeuw hebben mensen in Zwitserland dat woord uit het Frans overgenomen in dezelfde betekenis. Dus perron was toen ook zo'n opstapblok. Mm-hmm. Maar toen de eerste spoorwegen werden aangelegd, toen hebben ze het in Zwitserland zijn ze het woord perron gaan gebruiken. Nou ja, voor een verhoogde stoep waar je niet voor je paard kon op en afstappen, maar waar je dat voor de trein kon doen. En in die betekenis hebben wij in Nederland het woord perron overgenomen van Zwitserland. Dus het woord heeft gereisd. Het reisde van Frankrijk naar Zwitserland, ja, en kwam zo in Nederland terecht. Per trein, inderdaad. Per trein, wat grappig. Precies, ja. Ja, ja. Dus het komt niet uit het Frans, het komt uit Zwitsers-Duits of het Zwitsers-Frans? Ja. Het Zwitsers-Duits. Het Zwitsers-Duits. Ja, via die kant is het gekomen. Ja, ja, ja, ja. Goh, wat grappig. En de Fransen noemen nu perron dus voie. Of het is toch meer spoor? Ja, ja, klopt. Dus ja, je ziet natuurlijk op de Franse stations heel veel bordjes met voie staan. Dus voie 10 bijvoorbeeld. Maar ja, dat betekent dus spoor 10 en niet perron 10. Zo doen we dat in het Nederlands ook. Maar er is wel een ander woord voor stationsplatform, om het zo maar te zeggen. En dat is in het Frans het woord quai. Dat spel je Q-U-A-I. Ja. Dus dat lijkt ook een beetje op het Nederlandse woord kai. Daar heeft het ook mee te maken. Kade. Kade, inderdaad. Is daar een beetje de nieuwere vorm van. Dus quai betekent het in het Frans ook behalve stationsplatform ook kade. En het is niet toevallig dat die twee op elkaar lijken. Die zijn ook aan elkaar verwant, die woorden. Men dacht vroeger voornamelijk dat het Franse woord quai eigenlijk de basis was voor het Nederlandse woord kai. Maar daar valt wat over te discussiëren. Want de oudste vindplaats van het Nederlandse woord lijkt net iets eerder te zijn dan perron. Dan quai. Dus het zou best kunnen dat eigenlijk dat het Franse woord quai is afgeleid van het Nederlandse woord kai. En dat zou dan grappig genoeg, als dat waar is, kunnen betekenen dat het Nederlandse woord perron van oorsprong een Frans woord is. Terwijl het Franse equivalent quai van oorsprong een Nederlands woord is. Het is bijzonder, hè? Zoals het kan gaan met de taal, ja, dat vind ik heel boeiend. Daarom vinden we dit ook zo leuk, Fineke. Dank je wel. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. In de nevelen van ons verleden huizen woorden die hun betekenis bijna hebben verloren. Ingehaald door de vooruitgang die ook in de taal zijn slachtoffers maakt. Maar ons gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden ontfermt zich over deze weeskinderen. Want waar de wereld veranderen, bieden de woorden houvast. Onze adoptieouder van vandaag is Jeroen Gripling uit Den Haag. 66 jaar oud en oud-advocaat en belastingadviseur. Dag, meneer Gripling. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor welk woord heeft u een adoptiebewijs? Voor Schraalhans. Schraalhans? Schraalhans. En waar heeft u dat woord gevonden? Ja, inderdaad. Ik heb het gevonden in de biografie over Erasmus van Sandra Langerijs. Ja. Een geweldig boek vond ik dat. En ergens halverwege zit Erasmus in een... bij zijn drukkerij in Italië, daar moet hij werken aan zijn verzameling spreekwoorden. En daar moppert hij enorm over de Italiaanse keuken. Kunnen wij ons niet meer voorstellen, denk ik. Maar daar was Schraalhans regeerde in de keuken. En dat betekende? En dat betekende dat er ontzettend zuinig werd omgegaan met de ingrediënten. Hij noemt onder andere ook dat de kip was over de soep gevlogen. Ja. Nou, dat gebruik ik volgens mij nog steeds. Nou, dat ken ik. Maar je had het ook over... je kent hem niet. Ja, dat is een titel van een boek ook, volgens mij. De kip, ja, die over de soep vloog. Ja, ja, precies. Maar er staat ook bij dat die slaapblaadjes waren geteld. De mosselen kwamen uit de riool. De kaas was in puinsteen. Dat heb ik er ook nog nooit van gehoord, trouwens. En hij gaat maar door. En dan, dit is eigenlijk... Ik moest er zo om lachen. Ja. Heel grappig. Ja. Ik heb het vroeger wel eens gehoord, maar... Ik gebruik het niet graag. Ik doe zelf gebruik ik voldoende ingrediënten in de keuken. Ja. En als je bij gasten te eten hebt gevraagd en je gaat het woord gebruiken, dan mag je misschien nooit meer komen. Nee. Als je zegt, nou, Schraalhans was hier keukenmeester. Hey, wat ik nog interessant... Weet u waar dat woord Hans vandaan komt eigenlijk? Van dat Schraalhans. Nee. Raar figuur. Nee, dat weet ik niet. Het kan allemaal een vergissing zijn. Hè? Want ergens verderop, ja, heeft hij een van zijn gezegden... Die luidt wat hem betreft ook een gek zegt wel eens iets goeds. Maar als het zijn eerste vertaling was, ook een groenteboer zegt wel eens iets goeds. Aha. En er is Erasmus later op teruggekomen. Dat was een vertaalfout uit het Grieks. Daar had iemand bezond ooit moros, maar iemand had het vertaald met keperos. En keperos is kennelijk groenteman. En Moros is een moron. Is En alle groentemannen in die tijd zijn natuurlijk na het lezen van het werk van Erasmus in opstand gekomen. Ja, ik snap het wel. Nou goed, Schaalhans. Ja, je hebt ook nog Hansworst en Praalhans en zo. Dat Hans, dat komt af en toe nog voor. Mag ik u hartelijk danken, meneer Gribbeling, voor uw vergeetwoord. Ja. Ja, graag gedaan. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, kan dat kenbaar maken via nporadio1.nl/vergeetwoord. Uw aanvraag wordt dan doorgestuurd naar Nelleke Noord, de beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. En zij zal dan beoordelen of het geschikt is voor adoptie. Zie haar lonken door het leven, kijk haar spelen in de wind. Prikkels die haar gloed me geven, hou me voor haar stekels blind. Jeuk die niet kan weggewreven, pijn die ons te samen bindt. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Wat me wachtte toen die avond in de stad. Ik naar huis liep en ik zag je, roos tussen het vuil en nat. Ongebroken mooi, je lachte wat. In de schoot geworpen schat. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Maar verder dat jij mij uitkomt. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Toen jij lag voor het grijpen lag, met een hand in de zij, had ik elk ander kunnen zijn. Of ging het jou weg? Spelen met de wind, prikkels die haar gloed me geven, al de voor haar stekels blind, onze dagdromen verweven. Volg ik haar door ieder wind. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Maar ik denk dat ik jou maar verder dat jij mij uitkomt. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Oh, mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde roos. Van een album uit 2008, Brussel heet het, De Dijk. Daar staan alleen maar goede liedjes op. Misschien wel het allermooiste is dit Van Mijn Van Straat Geredde Roos. Muziek van Nico Artsbach, tekst van Huub van der Lubbe, die weer eens bewijst hoe dicht zijn liedteksten aanleunen tegen poëzie. Het spannende is ook de vraag waarom hij zingt van een van straat geredde roos. Wie is die roos? Is zij een prostituee? Ik weet het niet. Het zou kunnen. Het papier kan niet wachten. De pennen ook niet. Net zo min als de deelnemers. Het is weer tijd voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Zaterdag 25 november tussen 11 en 1 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Rosette in Arnhem. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de Taalstaat. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Met ook DigiDex. Zaterdag 25 november. We kunnen niet wachten. Nee, we kunnen niet wachten. Met de beste bedoelingen heet het nieuwe cabaretprogramma van de nu 35-jarige Thijs van der Meeberg. Gisteravond heb ik het gezien in Naarden. Ik heb veel gelachen en me geen seconde verveeld. Van der Meeberg vertelt over zijn verjaardag. Hij wil zijn jeugdvrienden van het platteland uitnodigen als een, en ook zijn cultuurminnende vrienden uit de Randstad. Hij vraagt zich af of dat wel goed gaat aflopen. Zijn de cultuurverschillen niet te groot? Maar hij verlangt naar vrede, wil de verdeeldheid in de samenleving opheffen. Het programma is actueler dan ooit door de situatie ook in het Midden-Oosten. Dag Thijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Toen je dit schreef, wist je natuurlijk nog niet van die oorlog in het Midden-Oosten. Nee, dat klopt. Toen ik begon met schrijven was rond de invasie van Rusland in de Oekraïne. Dus ja, helaas denk ik dat de voorstelling over oorlog, of in ieder geval verlangen naar vrede, positief gezegd, altijd actueel zal zijn. Ja. Je verplaatst het naar je huiskamer, naar je woning in Den Bosch. Ja. Het is niet een hele grote woning, kreeg ik de indruk. Nee, 33 vierkante meter benedenwoning in een woningbouwwijk. Ja, achter het station. Ja, en daar wilde je je vrienden uit je geboorteplaats, Nuenen of Eindhoven, laten komen. Nuenen, zeker. Nuenen. Ja. En ook je cultuurminnende vrienden uit de Randstad. Mijn cultuurcollega's uit de Randstad, ja. En had je gedacht van dat zal waarschijnlijk niet gaan, dat woord oorlog, en ik wil vrede in mijn huis? Is dat een beetje de basis van wat je bedacht had? Ja, nou, bij het eerste idee denk je natuurlijk, dit is een heel goed idee. Want dan wordt dat op dat feest gaat dat een eenheid worden. Komt dat helemaal goed en dan vallen al die verschillen juist weg als we elkaar, als we elkaar treffen. Ja. Maar gaandeweg de voorbereidingen van mijn verjaardag, wordt het toch benauwd voor mij inderdaad. Maar in eerste instantie is het juist een goed idee. Dat is een goed idee. En je nodigt ook je familie uit? Ja. Familie ook van je vriendin? Ja. En de buren ook, want die hebben overschotels. Hè? Anders moet je die nog kopen. Ja, ik heb te weinig overschalen voor de 65 mensen die komen om lasagne te maken. Dus ik heb wel uitgerekend dat het goedkoper is om de buren uit te nodigen dan 12 overschalen te bestellen. Ja. En dan, je bent geboren in Nuenen. Opgegroeid. Voor de feiten. Ja, opgegroeid in Nuenen. En in hoeverre heeft de taal van Nuenen jou gevormd? Oh, de taal van Nuenen. Zuidoost-Brabant. Ik denk wel. Keiveel, zeg je dan eigenlijk. Keiveel. Want je roept die jongens ook af en toe. Je laat ze ook horen. Hè? Er zijn dialogen inderdaad. Ik kan het voor mijn gevoel goed aan- en uitzetten. Ja? Zeker als ik in Nuenen ben en we zijn weer onder elkaar. Het is nu natuurlijk 11e van de 11e. Dat wordt dan in Nuenen carnaval. De bekendmaking van de prins wordt altijd op 12 november gevierd. Dus morgen ga ik er weer heen. Nou, dan is het. Dan ga je naar Nuenen. Dan ga ik mijn plattelandsleven vieren. Ja, en als je je vrienden tegenkomt, wat zeg je dan tegen ze? Hoe gaat het? Hoe is het? Op die manier. Niet op zijn Nuenens dan. Hoe is het? Keigoed. en dan heb je de Randstad. Ja. Die hebben een heel andere manier van spreken. En ook een andere taal. Ja. Ja, dat is. Qua inhoud, qua spreken, zit het denk ik veel sneller een gesprek op de inhoud of op de maatschappij of vooral op wat anders moet. Ja. En dus de eerste vraag is natuurlijk wel ook, hoe gaat het? Maar daarna, waar ben je mee bezig? En heb je dit gelezen? Of heb je dat gehoord? Het is een ander soort gesprekken dan met je jeugdvrienden. Ja. Je geeft een mooi voorbeeld in je programma aan de hand van het woord kersentuin. Ja. Wat betekent dat voor jouw vrienden in Nuenen? Ja, ik leg eigenlijk aan uit het verschil tussen mijn twee vriendengroepen waar ik mee ben opgegroeid. En waar ik dan nu meer mee omga, mijn cultuurcollega's uit de Randstad. En eigenlijk speelde ik vroeger als jongetje het liefst bij ons thuis achter in de kersentuin. En daar schoot ik met mijn luchtbuks op te kraaien. En nu, in mijn verdeelde leven splijt die zin mij een beetje in twee, omdat mijn Brabantse deel denkt bij het woord kersentuin. Of met mijn luchtbuks schieten op de kraaien in de kersentuin, denkt ja, met een luchtbugs op kraaien, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Want dan kom je nooit door een kraaienschedel heen. Je moet eigenlijk gewoon een jachtgeweer Browning 725 hebben en een schot hagel door die kraaienkop pompen. Dat kraaienbloed van de dampkring duikt. Ja, en, Rans... zeg je iets anders, hè? Hoe zei je het? Nee, Thijs, dat willen wij horen. Hoe zei je het dan op zo'n Brabants? Vooruit. Nu ga je me vragen om mezelf te citeren. En dat is... met een luchtbux kom je natuurlijk nooit dan een kraaischedel in. Veel beter pak je een Flaubert, nog beter jachtgeweer Browning 725. Dan pomp je toch schothagel in die kraai. Dan druipt kraaibloed van de dampkring. Met een luchtbux op kraai ben je helemaal gek, jongen. Ga op de kermis oefenen. Heb al haar op je zak. Ga je zus neuken, mogol. Dat is het. Maar ik wil toch nog even zeggen. U heeft, of je moet ik zeggen, hier nadrukkelijk omgevraagd. Zeker om deze tekst te horen. Ja. Maar het gaat vooral ook om de taal die je gebruikt. En om het verschil tussen... Een Randstad-deel, denk bij het woord Kersentuin. Dat is toch dat toneelstuk van Anton Tjechov geschreven in 1904. Maar hoe zat dat ook weer met de verkoop van het landgoed? Ja, en dat gebeurt dan de hele dag in mijn hoofd. En die twee groepen komen samen op mijn feest. En als de vriendengroepen niet onderling in de problemen komen... dan gebeurt het wel in mijzelf hoe ik moet doen en wie ik moet zijn... Ja. Op het moment dat zij in die veel te kleine benedenwoning staan. Ja. En je vertelt tussen deze verhalen ook hoe het precies afloopt. Dan moeten mensen jouw voorstellingen maar zien. Of het inderdaad een harmonieus geheel wordt. Of dat ze allemaal gillend jouw kleine woning verlaten. Maar je vertelt ook tussendoor het verhaal van opa Meijer. Ja. Wie is dat? Dat is mijn overgrootopa. Dat is de opa van mijn moeder. En hij komt uit Arnhem. En zat in het verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En in het Airborne Museum in de buurt van Arnhem is een expositie aan hem gewijd. En onder andere omdat hij een brief nog uit de trein heeft gegooid... toen hij op transport werd gezet vanuit Kamp Vught naar Duitsland. En die brief is tamelijk bijzonder in de zin... dat sowieso een hele persoonlijke afscheidsbrief naar zijn vrouw en zijn kinderen is. Dus hij was zich wel degelijk bewust dat hij ging sterven... waarschijnlijk in een concentratiekamp. Is dat ook gebeurd? Hij is nog een paar keer verplaatst, dat vertel ik. Dus in de voorstelling zeg ik dat hij in Sachsenhausen omgekomen is. Maar feitelijk is het in een dodenmars ergens anders in Duitsland. Okay. Maar een paar dagen voor de bevrijding, april 45. En de afscheidsbrief heeft hij niet met een potlood geschreven... maar met een speldje wat hij altijd in de revers van zijn jas droeg... heeft hij gaatjes geprikt in een stuk papier. En als je die brief tegen het licht houdt, kan je zo de woorden lezen. En dat is daar... In het museum ligt dat op een lichtbak. En kan je die brief zo zien eigenlijk en lezen. En ik vind, hoe moet je dat zeggen? Dat de tegenwoordigheid van geest, dat je dat nog kan bedenken... op het moment dat je daar waarschijnlijk uitgeput in zo'n trein zit... Dat je nog zo'n brief wil schrijven. Ja, en dat je dan op het idee komt dat je dat ook gaatjes kan prikken. En erop vertrouwt dat iemand anders dat dan snapt. Waarom past dat in jouw verhaal over oorlog en vrede? Omdat... ik ben erbij gekomen om dat verhaal in de voorstelling te doen. Wat kan je als persoon bijdragen aan de vrede? Dat vraag ik me eigenlijk ook wel af. Wat kan je nou als individu doen? En dan moet ik meteen denken aan mijn overgrootopa die gewoon... Ondanks dat hij 5 kinderen en een vrouw heeft... en een supergoeie, goedlopende antiekzaak in het centrum van Arnhem... besluit om in het verzet te gaan. Dus gewoon toch opstaan en opkomen voor je waarden. En geloven dat het anders kan. Op die manier inspireert hij mij om mijn verjaardag te gaan vieren. Dus dat is dan een beetje de grap. Verjaardag vieren als een grote verzetdatie. Maar eigenlijk is het... Je programma heet ook Met de Beste Bedoelingen. Ja. Het is eigenlijk een hele ernstige ondertoon. Je wil wel... Ik heb heel erg gelachen. Maar je wil ook echt wel die vrede... en dat mensen bij elkaar komen. Ja, dat klopt. Ja, het is wel oprechte basis in de voorstelling. Ja. Ja. Of je ideaal is uitgekomen, dat moeten de mensen beslist gaan zien. Ze hebben een prachtige avond, vind ik, Thijs. Nou, fantastisch. Dankjewel. Met de beste bedoelingen van Thijs van der Meeberg gaat 16 november in première in Theater Walhalla in Rotterdam. En zeer dank voor je komst. Fijne dag. Alles komt, alles gaat en ik blijf maar bestaan. Ik moet loskomen, vasthouden achter elkaar. Liefde is niet zonder pijn, alles zou hetzelfde zijn. Alles komt, alles gaat, heel veel hoog, heel veel laag. Ik moet overal zijn en dan plotseling gaan. Morgen ben ik dit al kwijt, wat je ziet is wat je krijgt. Zonder keuze verdwijnt het vanzelf en een handafdruk vervaagt. Wanneer mag ik stilstaan? Soms te klein, soms wil ik gewoon zijn. Niemand hier die ik ken ziet de zorgen bij mij. Druk te maken heeft geen zin, wat nou als ik morgen weer? Soms te groot, soms te klein, soms begin dan weer eind. Wil ik zijn wie ik word of is dat niet aan mij? Wat als ik een hoop verdrink, fuck it, ik zet alles in. Jet van der Steen, zo heet ze, 20 jaar ze pas. Ze maakt al een EP, ze danst op het mes, zingt ze. Ik probeer me dat voor te stellen. Het lijkt wel of ze wil zeggen dat ze zich dan helemaal vrij voelt. Maar ik heb toch een merkwaardig beeld bij dat dansen op een mes. In ieder geval een ander beeld dan zij. Wankel evenwicht, ze omarmt alles wat ze denkt. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Met René Appel. Ja, we naderen het einde van onze reeks van TNA's over politieke partijen. Nog twee krijgt u er van ons. We gaan van klein naar groot volgens het zetelaantal in de peilingen. En vandaag de partij die nu nog de grootste is in de Tweede Kamer, de VVD. Taalwetenschapper en schrijver René Appel let al weken op de specifieke partijtaal. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. De belangrijkste woordvoerder van de VVD op dit moment is natuurlijk Dylan Jesselgus. Wat je nu ziet is dat er partijen zijn die mensen, de ondernemers, de kleine ondernemers, de grotere ondernemers, die risico's nemen, die stap naar voren nemen, hen eigenlijk nu gaan beschouwen als een soort bankautomaat. Daar kan je altijd maar bij aankloppen. Die zijn altijd de oorzaak van alle problemen en zijn, alle oplossingen zijn daar ook te vinden. Je moet ook kijken hoeveel kunnen die mensen nog meer hebben. Al die ondernemers die dit land ook draaiende houden, die voor zoveel werkgelegenheid zorgen. Lijsttrekker Dylan Jesselgus zat vorige week bij BNR Nieuwsradio. En waarom heb je dit als eerste fragment geselecteerd? Ja, het richt zich op de ondernemers. Hè, de duidelijke basis voor de VVD. En ze hekelt het standpunt, of tenminste het idee dat volgens haar andere linkse partijen naar voren brengen, dat die ondernemers wel wat meer belasting kunnen betalen. En dan zegt ze ondernemers als bankautomaat zien. Wij zouden ze misschien zeggen pinautomaat, maar we begrijpen wat ze bedoelt. Ja, zeker. En ze heeft het ook over de ondernemers die dit land ook draaiende houden. En ze richt zich dus op de ondernemers, niet de arbeiders in de fabrieken die ons land draaiende houden, maar de ondernemers die het land draaiende houden. We zullen ook het aantal mensen dat naar Nederland komt naar beneden moeten brengen. Of dat nou voor asiel, voor arbeid of voor studie is. Dus we zullen ook dit woningtekort oplossen, vereist ook migratiebeperking. Dat was afgelopen zondag, hield WNL een verkiezingsdebat met de nummers 2. Voor de VVD is dat de huidige fractievoorzitter Sophie Hermans. Wat voor VVD-kenmerken hoor je dit in dit kleine stukje? Minder migratie, heel duidelijk. Daar kiezen onomwonden voor. Migratiebeperking. En ze legt ook een relatie met de woningtekort. Hè? Dus we moeten wel, zegt ze in feite, want anders zijn er niet genoeg woningen beschikbaar voor de mensen die in Nederland wonen. Daardoor kreeg je die gelijkheid van kansen die wij liberalen willen. Daardoor kreeg je, en dat vind ik heel belangrijk, in een moderne samenleving mensen die alle plaatsen in die samenleving kunnen bereiken. Die ouders moeten naar huis gaan, ja. En die kinderen moeten met die ouders mee. Dus natuurlijk moeten die kinderen naar school, alleen in hun eigen land en niet hier. Ik vind het ondemocratisch als een machtig man in de vakbeweging zegt dat 100.000 werklozen hem geen zier kunnen schelen. Ja, we hoorden achtereenvolgens. We gingen even de geschiedenis in, René. Henk von Hof, Frits Bolkestein, Hans Wiegel. Dat klinkt toch wel even anders dan nu? Dat klinkt zeker anders, meneer Smits. Dat zou ik wel degelijk ver zeggen. Ja. Nee, het is duidelijk. Keurig. Iets wat licht geaffecteerd Nederlands, met name van Bolkestein. Ja. De gedragen toon van meneer Von Hof? Van Wiegel. Wiegel valt natuurlijk ook op. En ook opvallend is dat in het eerste stukje Von Hof het heeft over gelijkheid van kansen. Terwijl dat was altijd een verkiezingsitem voor links, voor Partij van de Arbeid, PSP en later ook de SP. Maar hier claimde duidelijk de VVD ook dat ze opkwamen voor gelijkheid van kansen. Ja, en we kunnen dus in ieder geval vaststellen dat de aardappel uit de keel van de VVD verdwenen is. Heet en wel is hij eruit verdwenen, ja. En aan de andere kant moeten de ministers Van der Wal en Adema ook aan de slag zijn om perspectief te bieden aan de boeren, ja, richting de natuur. Ik kan dat vertrouwen alleen maar krijgen en behouden als ik elke dag aan de slag ben. En dat zijn grote zaken die je niet van vandaag op morgen kunt regelen. En ondertussen willen mensen terecht zien dat we daar wel volle bak mee aan de slag zijn. Wij zitten hier niet om ons zorgen te maken. Wij zitten hier om vervolgens daarmee aan de slag te gaan. Ja, dat is een paar stukjes aan elkaar uit Buitenhof en de klimaatkar van Poont. Dylan, Jaziel Gus aan het woord. Wat valt je op? Daadkracht, hè? Aan de slag. En ik heb er maar een paar uitgekozen, hoor. Maar ze gaat ontzettend vaak aan de slag. Ze draait zich bijna een slag in de ronde, zou ik zeggen. En ze zegt dan niet hoe ze dat wil doen. Dat is het. Er is een probleem en dat signaleren we. En daarna gaan we aan de slag. En dat suggereert dus die daadkracht. Maar verder is niet heel duidelijk wat er gaat gebeuren. En opvallend is dat haar voorganger als leider van de VVD, onze huidige minister-president, dat begrip ook nog alles mocht gebruiken. Dat betekent dus dat we wel aan de slag moeten. Dat we zullen moeten werken, ook de komende tijd, om ervoor te zorgen dat we in de Eerste Kamer tot meerderheden komen. Ja, dus de partij van de daadkracht, zou je kunnen zeggen. Partij van de daadkracht en er zit in ieder geval continuïteit in die partij. Dat is duidelijk. Nou, ik wil ook graag stilstaan bij het feit dat die mensen ook uit de middeninkomens bestaan. Hè? Mensen met prima banen, prima inkomens, die nu doodsbang zijn dat ze het einde van de maand niet meer halen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je zorgt dat werken meer loont. Dus inderdaad lagere loonbelastingen. En dat die lasten, die maandelijkse lasten, omlaag gaan. Afgelopen zondag was er het RTL-verkiezingsdebat met Timmermans, Omtzigt en Jessel Gus. En die laatste hoorden we hier natuurlijk. Wat doet ze hier, René? In feite heeft ze het hier ook, alleen ze benoemt het niet, over het grote thema van deze verkiezingstijd, de bestaanszekerheid. En zij wil dus hier, dat hierbij, en dat hoort dan bij de VVD, dat de lagere loonbelasting, zodat de ondernemers minder loonbelasting hoeven te betalen en de mensen eventueel meer geld krijgen. Terwijl natuurlijk altijd de strijd is van links versus rechts, om het even simplistisch voor te stellen, dat de linkse partijen willen meer belasting op vermogen, op verdiensten enzovoorts, om collectieve zaken mee te financieren. Boeren worden heel erg weggezet als degene die niet zouden deugen en problemen allemaal veroorzaken. Terwijl de boerencultuur, dorpscultuur zo'n onderdeel uitmaakt van onze Nederlandse identiteit. Ja, dat was bij NOS op 3. Deed ook weer Dylan Jaziel Gus mee aan een verkiezingsdebat. Dat was vorige week donderdag. Wat wil je hiermee aantonen? Over de Nederlandse identiteit heeft ze het. Ook zo'n wat wankel, niet helemaal waterdicht begrip. Want volgens Maxima, hè, in die beroemde, dat beroemde interview, bestaat dé Nederlandse identiteit niet. Maar goed, boerencultuur en dorpscultuur horen volgens haar ook bij die Nederlandse identiteit. Wat dat is, is ook niet helemaal duidelijk. Maar het is wel duidelijk dat ze hiermee probeert ook het kiezerspotentieel van BBB met name af te snoepen. Ik hoor vooral belasten, belasten, belasten. En daar is de VVD wel klaar mee. Dat altijd de rekening bij de mensen thuis wordt gezet, gelegd. Dus ik vind echt dat de overheid naar zichzelf kan kijken. Waar kan het bij de overheid minder? Kunnen we eerst bezuinigen om ook dat geld op te halen? Ja, wat wou je hierover zeggen? Ja, dus ze heeft hier weer dat idee van bezuinigen. Bezuinigen, dat vindt ze dat moet gebeuren. Want het gaat weer om die middeninkomens. En daarom moet de overheid bezuinigen, want dan hoeft ze minder belasting te heffen. Dus daarom die nadruk op bezuinigen. Dat is echt typische VVD-taal. En dat kwam uit het verkiezingsdebat op RTL. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de Rijk de regie weer terugpakt. En dat wij ook aanwijzen waar er dan gebouwd moet worden. Nou ja, ik heb goede hoop dat we met die brief van vandaag en dat alle burgemeesters ook gaan kijken in die eigen gemeentes, kunnen we daar gewoon 10, 15 mensen opnemen, dat dat ook niet zo ver hoeft te komen. Dat we, als we met z'n allen schouders eronder, dat dat ook wel lukt. Twee stukjes aan elkaar. Weer mevrouw Jezilkus. Wat is de overeenkomst tussen die stukjes? Ja, weer opnieuw de daadkracht die ze uit wil stralen en het leiderschap. Maar dat leiderschap wel, dat we daarna met z'n allen, dat is ook zo'n begrip dat je vaak hoort, hè, met z'n allen kunnen we dat wel redden als we maar de schouders eronder zetten. De schouders eronder, de regie nemen. Nog eentje. We moeten die klimaatdoelen halen, omdat we dit land schoon door willen geven. We willen onafhankelijk worden van enge regimes voor ons gas, voor onze energievoorziening. En tegelijkertijd willen we er ook geld mee verdienen met innovaties die we hier in Nederland doen. Dat was Sophie Hermans bij WNL. Ja. Wat wil je hiermee laten horen? Twee dingen. Niet afhankelijk wil ze zijn van buitenlandse gastleveranciers, maar ook er valt geld mee te verdienen. Kijk, hartelijk dank René Appel. Volgende week de laatste TNA van een politieke partij. Zometeen Dr. Kelder en Co. Goed weekend. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 11 november 2023. Als een partner van een Amsterdammer vraagt: mag ik weten waar je bent? Dan kan hij met trots verwijzen. Daarbij zijn verblijfplaats prijzen door te zeggen: ik ben in een bruine kroeg. Zoals je weet, een echt monument. Het NOS Radio 1-journaal. De campagne lijkt nu echt losgebarsten. Nu de VVD en GroenLinks PvdA de aanval hebben geopend op Pieter Omtzigt. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Veel kiezers hebben nog geen keus gemaakt. Dat moeten we wel blijven onthouden. Met nieuws uit binnen- en buitenland. In 2014 woonden hier nog 35.000 mensen. Nu nog maar een paar honderd. Sport. Ik denk dat Nederland eigenlijk precies nu terug is op de plek waar het Europees gezien ook hoort. Vragen. Denkt u dat boeren daar blij mee zijn? En doorvragen. Maar het doel was de natuurherstel. Gaat het dan nog lukken? Elke ochtend tussen 6 en half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan je me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden. Maar hoe? Ik help je op weg. Wij besparen al jaren. Dat begint heel eenvoudig op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Daar staan allerlei maatregelen die je kan nemen. En er is een stappenplan om te zien wat je plichten zijn. rvo.nl/energiebesparingsplicht dus. Yep, zo zetten we samen de knop om. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw.